himlens tag. Vi rejser mod en ukendt dag. Vi tager til Madeira. Vi rejser i dag. Hos hjert og ferie fri afsted. Du synger altid lidt om fred. En sang til Madeira. Og den har vi med. Synger om kærlighed, som nu kan blive virkelighed. Et andet sted. Nu er vi på vej og kommer til dig. Og hør nu med det. I alvor og leg. Vi går rundt på din strand. Solen står på himlens rand. Den står op af dit hav. Og nu lyser den så klar. Jeg vil synge og danse. Så tag mig i din favn. Rive rundt, slappe af. Vi vil altid have det rart. For det jeg så du gav til hver en fugl i vingeslag. Farvel til Madeira. Nu rejser vi hjem. Tiden kommer og den går. Men vi ses de næste år. Og her på Madeira igen. Vi synger om kærlighed. Og det der blev virkelighed. Et helt andet sted. Når vi tænker på dig, så er vi på vej. Og hør nu med det år. I alvor og leg. Vi går rundt på din strand. Solen står på strand. Den står op af dit hav, og nu lyser den så klar. Jeg vil synge og danse, så tag mig.